za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 6 marca jest 9. Robert Grzędowski, 9. Czas... dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Ucierpią na tym głównie cywile. Instytut Badań nad Wojną ostrzega po wycofaniu amerykańskiego wsparcia wywiadowczego. 800 miliardów euro na obronność. W Brukseli rozmowy o wzmocnieniu Europy. Ponad 1 000 000 podpisów zebrał kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski. Bez amerykańskiego wsparcia wywiadowczego Ukraina staje się jeszcze bardziej narażona na rosyjskie ataki powietrzne. Taką ocenę opublikował amerykański Instytut Badań nad Wojną. Donald Trump zatrzymał militarne wsparcie USA dla walczącej z Rosją Ukrainy, w tym wymianę danych wywiadowczych. O szczegółach Paweł Błuszko. Jak czytamy w raporcie, całkowite wstrzymanie przekazywania amerykańskich danych wywiadowczych dla Ukrainy umożliwiłoby Rosjanom nasilenie ataków dronami i rakietami w głębi ukraińskiego terytorium. Jak napisano, będzie to miało wpływ na miliony ukraińskich cywilów, ale też na funkcjonowanie ukraińskiego przemysłu obronnego. Według ISW dzięki amerykańskiemu wywiadowi możliwe jest funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania przed atakami. Jego zablokowanie w połączeniu z zawieszeniem dostaw rakiet Patriot miałoby poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa Ukraińców. Według doniesień prasowych amerykańskie wstrzymanie wsparcia wywiadowczego dotyczy także wczesnego ostrzegania o rosyjskich rakietach i dronach wystrzelonych przez Rosjan w kierunku Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wsparcie dla Ukrainy i wzmocnienie europejskiej obronności to dwa tematy nadzwyczajnego unijnego szczytu w Brukseli. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła przywódcom państw członkowskich Unii kilkuletni plan dozbrojenia Europy o wartości 800 miliardów euro. 150 miliardów to pożyczki od Komisji, reszta środki zgromadzone dzięki poluzowaniu zasad fiskalnych wspólnoty. W najbliższych dniach może zapaść decyzja w sprawie przesunięcia na obronność 30 miliardów złotych z polskiego KPO, mówił Polskiemu Radiu europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Wczoraj Ursula von der Leyen na spotkanie naszej grupy politycznej mówiła, że w ogóle będzie propozycja, że jeśli którykolwiek z krajów będzie chciał na przykład część środków, bądź nawet całość Funduszu Spójności przekazać na uzbrojenia swojego kraju, to też Komisja Europejska będzie gotowa na to wyrazić zgodę. Tak na dobrą sprawę wszystkie ręce na pokład. Od tego i od naszych decyzji dzisiaj zależy bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo Polski i cieszę się, że udało się też polskiemu premierowi obudzić Europę. Mamy kilka lat, by nadrobić zaległości obronne Europy, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce generał Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Te pieniądze, które pójdą, to pójdą na odbudowę właśnie potencjałów przemysłów zbrojeniowych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Mamy tak od 7 do 10 lat takiej przerwy, na którą my musimy też wykorzystać. No, proszę zauważyć, no, u nas niestety dalej się toczy dyskusja na temat fabryki amunicji, a powinna się toczyć dyskusja na temat fabryk amunicji. A cała rozmowa do odsłuchania na stronie internetowej Trójki oraz w naszych mediach społecznościowych. Papież miał spokojną noc, jego stan jest stabilny, a Franciszek nadal odpoczywa, informuje Watykan. Lekarze nadal powstrzymują się od stawiania prognoz. 88-letni Franciszek jest hospitalizowany od kilkunastu dni, ma obustronne zapalenie płuc, przebywa w poliklinice Gemelli. Ponad 1 000 000 podpisów pod swoją kandydaturą zebrał kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy ogłosił to wraz ze swoim sztabem przed siedzibą państwową Komisji Wyborczej. 1 100 043 podpisy to zobowiązuje i rzeczywiście to jest dobry prognostyk na przyszłość. Ale drodzy Państwo, żyjemy w bardzo trudnych i niepewnych czasach. Dzisiaj absolutnie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Przed siedzibą Polskiego Radia Katowice stanął cytobus Katowickiego Centrum Onkologii. Do 14 panie będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań pod kątem obecności wirusa HPV i wykonać cytologię w ramach profilaktyki raki szyjka macicy. Zabierzmy na badanie siostrę, córkę i matkę, mówi dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii Włodzimierz Migacz. Zbadanie w tym cytobusie, badanie cytologiczne, wykonanie HPV i wykazanie, że jest ten HPV, wskazuje na pewno lepszą diagnostykę i możliwości profilaktyczne. Te panie, które przyjdą, będą miały też informacje na temat tego, czy są zakażone już wirusem HPV. Wirus brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, atakuje również panów. Przed wirusem skutecznie chronią szczepienia. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Radomsku oraz w Nowinach koło Kielc. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na zewnątrz. Zła jakość powietrza także w Łodzi, Poznaniu, Kielcach, Tychach, Pszczynie i Oświęcimiu. Blisko połowa energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można śmiało włączać pranie, zmywanie czy ładowanie pojazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie włączymy Adama Maleckiego. Sport w Trójce. Po piłkarskiej Lidze Mistrzów i wygranych Barcelony, Liverpoolu, Bayernu, Interu dzisiaj zagrają w mniej prestiżowych europejskich rozgrywkach, w tym Lidze Konferencji. Mamy tu dwóch przedstawicieli Ekstraklasy, Jagiellonię Białystok i Legię Warszawa, które to drużyny zagrają w pierwszych meczach 1/8 finału. Jaga o 21:00 zmierzy się u siebie Serk Brisz, a profil rywala przybliży trener Adrian Siemieniec. Drużyna, która prezentuje dużą intensywność w działaniach pressingowych i też w grze w ataku, bo potrafią grać agresywnie, potrafią grać bardzo bezpośrednio, gdzie jakościowo ci zawodnicy indywidualnie potrafią zrobić dużo, szczególnie zawodnicy z przodu. Generalnie na pewno trudne starcie przed nami, ale my też już swoje doświadczenie mamy. Wcześniej, bo od 18:45 zagra Legia Warszawa, legioniści zmierzą się w Norwegii z Molde. A w Holandii rozpoczynają się halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Dzisiaj jeszcze o medale Polacy walczyć nie będą, ale w kolejnych dniach liczymy na pokaźny łup. O co łatwo nie będzie, zaznacza prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Na co możemy liczyć? Myślę, że na nieco mniej medali niż na halowych Mistrzostwach Europy w Stambule, tych ostatnich, ale sądzę, że 4-5 krążków polska reprezentacja może z Aperdon przywieźć. W Stambule Polacy zdobyli 7 medali. No dobry wynik, nie mówiąc o medalach, będzie ciężko także na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. W skokach narciarskich będący w słabiutkiej formie Polacy wystąpią w drużynówce. Skład naszych: Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. 2 lata temu Polacy zajęli 4. miejsce. Początek skakania o 17:05. Przypomnę, że na tenisowym Indian Wells do drugiej rundy awansowała Magda Linet. Z rywalizacji z powodu urazu w odcinku szyjnym wycofał się Kamil Majchrzak, a rywalkę w drugiej rundzie poznała Iga Świątek. Zagra z francuską Caroline Garcia. To będzie ich 6. spotkanie. 4 wygrała Polka. Sport wraca o 16:00. Prognoza pogody na 6 dzień marca, czyli Europejski Dzień Logopedy. W Szczebrzeszynie po południu słonecznie i 17 stopni Celsjusza. W Chrząszczewie w Łódzkiem zimniej, 16 stopni i bezchmurne niebo. W Szymankowszczyźnie na wschodzie Mazowsza podobnie, a w Wierzchosławiczkach na Dolnym Śląsku 15 stopni. No toż niemal mróz na dzisiejsze standardy. Tak, będzie ciepło, w większości kraju kilkanaście stopni i będzie też słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakoś poszło, Ośle, jakoś poszło. Michał Kowarski, Ola Dobieszewska, Michał Jakubik i Robert Grządowski za poranne spotkanie dziękują. Teraz Justyna Grabasz i jej ekipa. Dzień dobry. Justyna i jej ekipa. Tak jest. Kreskówkę sobie wyobraziłem taką. To ciekawe akurat całkiem. Michał Jakubik zostaje, część twojej ekipy z nami. Ania Lalka dołącza do składu. Ja się nazywam Justyna Grabasz, tak jak już Robert powiedział. No i zapraszamy do słuchania do godziny 12:00. W Dniu Logopedy trochę się stresuję. Dobrego dnia. In pursuit of the perfect people. Oh, and I Badly Drawn Boy in Disillusion to na dzień dobry. Znowu słonecznie, bardzo miło dzisiaj na Myśliwieckiej. Za oknem miło i w studiu miło. Przyznam szczerze, że w ogóle jak się zaczyna ten przedwiosenny czas, to wszystko kręci się wokół pogody, przynajmniej w moim przypadku. Zaczynam być trochę monotematyczna i chętnie bym mówiła tylko o pogodzie, sprawdzając tak mniej więcej co dwie godziny, ile jest stopni, wypatrując, czy przylatują bociany. Ale w dobrego dnia aż tak monotematycznie nie będzie. Będziemy rozmawiać o muzyce, kulturze, filmach, będziemy czytać prozę, będziemy także przyglądać się ważnym kobiecym postaciom w cyklu Brakująca połowa dziejów. Będą też niespodzianki koncertowe dla Państwa. To wszystko do godziny 12 i dużo, dużo więcej. Na przykład piosenka dnia. Kolory i klimat zespołu Bluszcz. Śmieszą nas reklamy, co kiedyś nie bawiły, wstydzą kwestie. Kiedyś nie dziwiły, głowy mamy piękne, dopóki są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to co dobre, najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka. Zapachy perfum i filmy Kubricka. Deszczowe lato, wrzesień nad ranem. Smutek jest piękny, nosimy go na stałe. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, żale, Jupiter światła Makao po Makale. Kochamy Juventus, Mario Sardella, Classic MTV i te schody do nieba. Wielka jak wielka ta płyta. Mamy wzdychały do piosenek Szczepanika. Deszczowe lato, niezachwianą wiarę. Uczucie kiedy pierwszy raz leciało szabę. I to, że chcieliśmy być wielcy. Wstydziliśmy być mali, Jupiter światła, niego śmierzałe. Jupiter światła, Makao po Makale. Jupiter światła, niego śmierzałe. Jupiter światła. No, łapie człowieka mała nostalgia przy tym utworze. Kolory i klimat dawnych lat, dawnych dla zespołu Bluszcz, ale też pewnie dla wielu z nas. Takich lat, które ciekawie i miło się wspomina. Kolory i klimat to jest najnowszy singiel tego wrocławskiego składu. Singiel, który przy okazji zapowiada płytę Hobby, a ta już naprawdę niedługo, bo ukaże się 21 marca, akurat na kalendarzowe rozpoczęcie wiosny. Nostalgii dzisiaj w audycji Dobrego Dnia w zasadzie będzie sporo, bo będziemy wracać muzycznie do zespołów i artystów, których muzyka może wywoływać właśnie jakąś taką miłą nostalgię. I z tym też będą wiązały się koncertowe niespodzianki, jakie dla Państwa mamy. Proszę pozostać z trójką, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, a tymczasem cofamy się do roku 2004 i do płyty Let It Die, Leslie Feist. One Evening. The evening was long, my guesses were true. You saw me see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Sincerest of eyes. If you're ready or not, the state of our hearts, there's no time to take. When we start

Na pierwszy koncert z cyklu Alfabet Orkiestry zaprasza Polskie Radio Dzieciom, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i dyrygentka Liliana Krych. Zobaczycie i usłyszycie wszystkie instrumenty orkiestrowe i dowiecie się, jak działa ta super skomplikowana maszyna. Poznajmy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W sobotę, 15 marca o godzinie 12. Bilety dostępne na www.bilety24.pl. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Roc. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane, side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Roc. Skoda. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV LG, aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3599 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1100 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. A w studiu Sylwia Zadrożna i jej gość. A naszym gościem dzisiaj jest Łukasz Korycki, wicenaczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Prezydent Stanów Zjednoczonych zawiesił na miesiąc cła na samochody i inne wyroby przemysłu motoryzacyjnego z Meksyku i Kanady. Jak poinformowała rzeczniczka Białego Domu, decyzję taką podjął na wniosek największych producentów i po rozmowie z premierem Kanady. Wprowadzone we wtorek cła w środę zostały zawieszone, a jak wiemy, biznes nie lubi takich huśtawek. Oj, biznes nie lubi i konia z rzędem temu, kto potrafi jeszcze analizować poczynania Donalda Trumpa. No, mamy tak dużą nieprzewidywalność, z dnia na dzień wszystko się zmienia. No, dla biznesu na pewno nie jest to komfortowa sytuacja. No ja rzeczywiście sama się na tym złapałam, że pierwsza rzecz, jaką sprawdzam, to jak wstanę, jak się obudzę, to jest to, co się stało w nocy w Stanach Zjednoczonych. Nie jest pani redaktor jedyna. Teraz wszyscy właśnie zaczynamy dzień od przejrzenia, czy social mediów, czy portali, i zobaczyć, co nowego się wydarzyło i czy nie nastąpił jakiś zwrot o 180 stopni. No ale też to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ma pewne przełożenia na biznes europejski, polski, na to, co się w ogóle dziś dzieje. Dzisiaj w Brukseli szczyt europejski na temat dozbrajania Europy. No na pewno jednym z efektów tych no, mówiąc w cudzysłowie, interesujących działań czy wystąpień Trumpa jest to, że Unia Europejska trochę się przebudziła, jeśli chodzi o kwestie obronne, więc rzeczywiście tu nastąpiło bardzo gwałtowne przyspieszenie. Być może to dobrze. My w Pulsie Biznesu przeanalizowaliśmy dzisiaj potencjalnych beneficjentów z polskiego rynku, z polskiego biznesu tych wydatków zbrojeniowych, które Europa ma zwiększać. No przypomnę, że 30 miliardów złotych z KPO ma zostać przesunięte właśnie na wydatki zbrojeniowe z zielonej transformacji miast, więc jest sporo w tym torcie u nas w Polsce. Bo ten tort w Europie jest dużo większy, 800 miliardów euro. Oczywiście. No i zastanawialiśmy się, kto tu może być beneficjentem. Dwie branże, czyli budowlana i stalowa w pierwszej kolejności. Budowlana już w tej chwili jest ten program Tarcza Wschód, tam już kontrakty za miliard złotych, więc rzeczywiście budowlanka tutaj czeka. Tak samo branża stalowa, bo budowa schronów, no wiadomo, fabryki zbrojeniowe, stal jest potrzebna, więc oni mogą być beneficjentami. No minusem czy tutaj kłopotem dla tych branż może być oczywiście brak rąk do pracy, brak pracowników, zwłaszcza, że przy niektórych kontraktach, na przykład jeśli chodzi o budowę baz, bo na przykład taka baza ma powstawać na Litwie, militarna, Budimex jest zainteresowany, tam jest wymóg, że muszą być pracownicy z krajów natowskich, więc tutaj na pewno trzeba będzie przeskoczyć pewien problem, jakim jest brak pracowników. Ale ogólnie rzecz biorąc, no spore pieniądze i na pewno wiele branż, wiele polskich firm będzie mogło z nich skorzystać. Na pewno duża okazja dla nich. Dzisiaj Związek Banków Polskich organizuje konferencję na temat marż kredytowych. Politycy mówią, że są one najwyższe w Europie. Bankowcy odpowiadają, że kredyty w Polsce są drogie, bo mamy wysokie stopy procentowe i podatek bankowy. Kto ma rację? No, prawda pewnie gdzieś leży po środku. Banki też nie są instytucjami charytatywnymi, więc one też chcą maksymalizować swoje wyniki. No, na pewno nie jest tak, że możemy porównywać stopy w Unii Europejskiej, tam gdzie jest EBC, niższe stopy z polskimi, gdzie stopa referencyjna NBP 5,75, więc tutaj jest pełna jasność. Co dochodzi do innych obciążeń banków, no to banki mają argumenty. Po pierwsze, podatek bankowy, który, przypomnijmy, jest uzależniony też od wolumenu udzielonych kredytów. W związku z tym bankom tak nie do końca się opłaca tych kredytów udzielać, bo muszą ten podatek płacić. Po drugie, kwestie rezerw, które trzeba koniecznie trzymać na tak zwane sprawy frankowe, bo banki przegrywają przecież w sądach te sprawy. No i właśnie, w związku z tym banki mają tutaj argument, że muszą gdzieś sobie odbijać te kwestie, argumentują, że trzeba deregulować. Jeśli chodzi o pobudzanie inwestycji, bo o to chodzi politykom też, którzy też się zaangażowali w to, wiadomo, mamy kampanię prezydencką, to jeśli chodzi o pobudzanie tych inwestycji, no to banki argumentują, że u nas wcale nie ma takiego wsparcia kredytowego jak na Zachodzie, gdzie są jakieś długofalowe programy, jeśli chodzi o wspieranie kredytów hipotecznych. U nas pojawiały się co chwilę, czy to jakiś kredyt 2%, czy mieszkanie na swoim, ale to wszystko jest takim sporym bałaganem, więc trudno tutaj jakieś systemowe kwestie, więc żeby pobudzić te inwestycje, argument banków pewnie dzisiaj taki padnie, że trzeba też jakieś gwarancje państwowe i tak dalej, wtedy te marże mogą spaść. Tu będzie pewnie taki postulat do polityków. Resort Aktywów Państwowych przygotował wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa dotyczące wsparcia rozwoju zawodowego kobiet. Wczoraj minister wyraził nawet zaskoczenie, że tak dużo kobiet kończy studia wyższe, a potem gdzieś znika na dalszych szczeblach kariery zawodowej. No i mamy te relacje rzeczywiście na korzyść panów, kosztem pań, więc pora to zmienić. Ja bym nawet powiedziała, lepiej późno niż wcale. Lepiej późno niż wcale. No tutaj a propos tego, że dużo kobiet kończy, więcej kobiet kończy studia wyższe niż mężczyźni, a później gdzieś w tym biznesie tych kobiet jest mniej, no więc trzeba coś z tym... No powód jest oczywiście taki, o którym się mówi od lat. No kobiety po pierwsze też mają więcej obowiązków, oczywiście urlop macierzyński, wychowywanie dzieci, ale też chyba mentalność, bo kobiety są bardziej sumienne. Wszystko wskazuje z różnych badań na to, więc i też mają mniej wiary w siebie. Mniej wiary w siebie i trzy razy się zastanowią, zanim zaaplikują na jakieś stanowisko. No i właśnie mamy takie liczby, że odsetek menedżerów, jeśli chodzi o spółki tam Skarbu Państwa, jest 60-40, w zarządach to jest w ogóle 70-30 na korzyść mężczyzn, na giełdzie w ogóle, bo giełda też robiła takie badania, te wskaźniki są jeszcze niższe, no i trzeba to rzeczywiście pobudzać. Ministerstwo proponuje, daje te wytyczne, po pierwsze jakiś elastyczny czas pracy, po drugie jakieś systemy bonusowe, równość wynagrodzeń, to o czym się mówi, także krok w dobrym kierunku i trzymajmy kciuki, bo pokazuje różne badania też, że tam, gdzie kobiet jest więcej na stanowiskach menedżerskich, to wyniki firm mogą być lepsze. I ostatni temat, który też z pewnością wzbudzi emocje, a mianowicie pomysł na policję ZUS-owską kontrolującą osoby na L4. Tak, to jest pomysł Ministerstwa Pracy. No, przypomnę, że 23 miliony Polaków rocznie udaje się na L4. No i nie do końca to L4 czasem jest uzasadnione. W ubiegłym roku, jeżeli przeprowadzono w pierwszej połowie 2024 takie badania, skontrolowano 260 tysięcy takich L4. Wynikło z tego, że 19 tysięcy to były, no mówiąc w cudzysłowie, tak zwane lewe L4, czyli gdzieś w tym czasie pracownik czy wyjeżdżał, czy co jest nawet bardziej powszechne, dorabiał gdzieś czy w szarej strefie, czy na boku, więc warto się tym zająć, bo to było 24 miliony wówczas z budżetu wyrzucone na niesłuszne zasiłki. No ale z tego, co słyszymy, to też dwa resorty pracy i finansów tutaj muszą dojść do porozumienia. Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny.

Nasza skrzynka mailowa już pęka w szwach, bo się Państwo ucieszyli na tej informacji o koncercie Kalibra 44 symfonicznie w Katowicach. No, jak widać, ich muzyka budzi te wspomniane dzisiaj sentymenty. Ja jestem naprawdę ciekawa, jak takie rapowe kompozycje będą wybrzmiewać w symfonicznych wersjach i takich innych aranżacjach. No, jak słychać, rap chodzi na kolejne poziomy, rapowe składy grają symfonicznie i w zasadzie bardzo dobrze. A tak jeszcze w temacie rapu pozostając, no właśnie, jutro na jedną z platform streamingowych wchodzi nowy program Rap Generation, który jest takim talent show polskim, rapowym. Specjalne jury będzie wybierać nowe gwiazdy tego gatunku. Jak to się faktycznie sprawdzi w streamingach i czy taki program ma faktycznie sens w przypadku muzyki, która miała być chyba taka trochę uliczna? Jestem ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. Jeśli będą Państwo oglądać, palec pod budkę. Dobrego dnia małpopolskieradio.pl. Przypominam, że ten adres mailowy nadal czeka na wiadomości. Dawid Podsiadło przed nami w dobrą stronę. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Dobrą stronę Dawid Podsiadło nam umilił 3,5 minuty trójkowej anteny. Na zewnątrz w Warszawie 11 stopni. Ostrzegałam, że lubię mówić o pogodzie. Czy to jest pogoda dobra na sweter? Wydaje mi się, że idealna wręcz. Może w towarzystwie cienkiej kurtki. The Neighborhood is Weather Weather to przed nami. Heading the clouds, but my gravity centered.